99 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. USA wysadziły dyplomację, mówi irański szef dyplomacji i leci na konsultacje do Moskwy. Kajakarki ze złotem na Mistrzostwach Europy w czeskich Racicach. Europol alarmuje, że z pomocą internetu zorganizowane grupy przestępcze rekrutują dzieci do przeprowadzenia najbrutalniejszych przestępstw. Iran oskarża Stany Zjednoczone i Izrael o celowe niszczenie procesu pokojowego. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi napisał, że USA nocnym atakiem wysadziły dyplomację. Dodał, że jest w drodze do Moskwy na konsultacje z Władimirem Putinem. W nocy amerykańskie bombowce zaatakowały irańskie obiekty nuklearne. Według USA celem było powstrzymanie Teheranu przed zdobyciem broni atomowej. Unia Europejska apeluje o powściągliwość i powrót do negocjacji. Wpisy na portalu X opublikowali przewodniczący Rady Europejskiej, szefowa Komisji Europejskiej oraz szefowa unijnej dyplomacji. Oprócz wezwania do negocjacji różnią się one jednak, jeśli chodzi o stawiane akcenty. Iran nie może mieć bomby atomowej. Tak zaczyna się wpis na portalu X przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen niejako zgodziła się z argumentacją Stanów Zjednoczonych. Podkreśliła, że nadszedł czas, by Iran zaangażował się w wiarygodne rozwiązanie dyplomatyczne. Negocjacje są jedyną drogą do zakończenia kryzysu, dodała szefowa komisji. Podobnie skomentowała sytuację szefowa unijnej dyplomacji. Iranowi nie można pozwolić na stworzenie broni jądrowej. To stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, napisała Kaja Kallas. Ale już szef Rady Europejskiej o irańskim programie nuklearnym nie wspomniał ani słowa, a po amerykańskich atakach napisał o zaniepokojeniu. Zbyt wielu cywilów ponownie padnie ofiarą dalszej eskalacji, napisał Antonio Costa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dobra wiadomość ze sportu. Kajakarki Martyna Klat i Anna Puławska zdobyły złoty medal w olimpijskiej konkurencji K2 500 metrów w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w czeskich Racicach. To drugi medal Puławskiej wywalczony w dzisiejszych finałach. Kajakarka AZS AWF Gorzów Wielkopolski została wicemistrzynią Europy w jedynce na olimpijskim dystansie 500 metrów. A sport w Trójce po serwisie o 15. Już 21 osób utonęło w Polsce w czerwcu. Najczarniejszy pod tym względem był piątek, tylko tego jednego dnia utonęły 4 osoby. Pogoda sprzyja kąpielom, pełne ręce roboty mają nie tylko ratownicy WOPR-u, ale i policyjni motorowodniacy. Ci ostatni działają nie tylko na strzeżonych obszarach wodnych, mówi podkomisarz Maciej Olejnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Także dzikie kąpieliska. Nie tam, gdzie są plaże strzeżone przez ratowników WOPR. Ponadto policjanci kontrolują także uprawnienia osób kierującymi jednostkami pływającymi. Sprawdzają ich trzeźwość, sprawdzają uprawnienia wędkarskie, przeciwdziałają kłusownictwu. Wodne patrole policji można spotkać na najpopularniejszych akwenach. Polacy coraz częściej łączą pracę zdalną z urlopem. Na popularności zyskuje zjawisko workation, czyli połączenie obowiązków z wypoczynkiem. Zmieniający się rynek i styl pracy pozwalają na pracę z każdego miejsca na ziemi. Doktor Ewa Kusideł z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że Polacy dużo pracują. No ale też mamy niższą wydajność. To, że my więcej pracujemy, nie oznacza, że mamy z tego, przynajmniej jako kraj, więcej korzyści. Po prostu musimy więcej pracować, żeby na godziwą wynagrodzenie zarobić. Po prostu. Badania pokazują, że Polacy pracują średnio ponad 40 godzin tygodniowo, a średnia europejska to 37,5 godziny. Zorganizowane grupy przestępcze rekrutują dzieci do przeprowadzania najbrutalniejszych przestępstw, od tortur po zabójstwa. Ten rosnący w całej Europie trend analizuje Europol w raporcie Zmieniające się DNA zorganizowanej przestępczości. A wszystko dzieje się dzięki szyfrowanym platformom internetowym bez kontroli i bez granic. Popularne gry komputerowe, media społecznościowe jak Instagram, Snapchat, YouTube czy TikTok w internetowym świecie dzieci w wieku od 8 do 17 lat stają się łatwym celem dla przestępców, mówi dyrektor Europolu Katerine de Bolle. Wcześniej młodzi ludzie byli rekrutowani na ulicy, teraz przestępcy jednorazowo docierają do tysięcy osób, więc zawsze znajdzie się ktoś zainteresowany ich ofertami. A ci proponują zarobienie dużych pieniędzy w krótkim czasie. Za zabójstwo płacą 20 tysięcy euro. Aby walka z tym trendem się powiodła, potrzebna jest unijna dyskusja na temat ochrony danych osobowych i szyfrowanych platform tworzonych przez prywatne firmy. Czy to jest normalne, że każdy może stworzyć co chce, wypuścić na rynek, a my musimy walczyć z konsekwencjami?

fantastycznie. A jakie ceny? No, jakie rowery. Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Przed nami dwie godziny z piękną muzyką. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej. Dzisiaj piękna niedziela, świeci słońce, smaży wręcz. I ja mam dla Państwa dzisiaj kilka różnych tematów. Za nami najkrótsza noc w roku. Specjalna bardzo noc. Pod różnymi nazwami te obrzędy związane z sobótką, czy jak kto woli, z nocą świętojańską się nazywają. Sobótka, kopelnocka, kopielnocka, palinocka, kupalnocka, noc kupały, kupała, kąpała, świętojanka i tak dalej. Oczywiście wśród naszych ulubionych piosenek znajduje się i taka, która traktuje, czy odnosi się do tej legendy o kwiecie paproci. Ciekawe, czy ktoś udał się wczoraj w nocy na poszukiwania. Podobno zakwita tylko raz. I kto wie, może kiedyś uda się go znaleźć. Zatem, proszę Państwa, na początek Mieczysław Fog zaśpiewa Kwiat paproci. Bądź do mnie, dam ci kwiat paproci, zerwany w Boże, po nocnej porze. On jak słońce życie twe ozloci, wyciągnij ręce, po szczęścia kwiat. Tak daleko szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale, kto ci go dał. Przybądź do mnie, bo twój kwiat paproci, to moje serce, to miłość ma. Do mnie, bo twój kwiat paproci, to moje. moje serce, to miłość ma. Kwiat paproci. Ten numer przyszedł do Polski w roku 1941-42 z Czechosłowacji. Melodię skomponował czeski kompozytor Willy Cook, a polskie słowa napisała Janina Gilowa. Proszę Państwa, tutaj dosłownie dwa słowa, ponieważ Janina Gilowa to jest autorka tekstów do bardzo wielu polskich piosenek. Specjalizowała się w operetce, napisała polskie teksty do bardzo wielu różnych arii operetkowych, największych Lechara, Benackiego, Strausa. Ale nie tylko, pisała również piosenki. Myślę, że te bardziej znane. Janina Gilowa urodziła się pod koniec XIX wieku we Lwowie. Myślę, że te najbardziej znane piosenki takie w muzyce popularnej to był okres powojenny. I między innymi ta właśnie, Kwiat paproci. Proszę Państwa, Kwiat paproci to jest piosenka, która, tak jak powiedziałem, przyszła z Czechosłowacji, a dlaczego? I w czasach okupacji. Dlatego, że spora grupa muzyków z Czechosłowacji przyjechała do Polski, żeby grać w lokalach po prostu, w jawnych lokalach. I to są bardzo ciekawe różne historie, różne losy, tak jak na przykład Charles Bovery, saksofonista, który po wojnie prowadził taką wspaniałą orkiestrę jazzową w Polsce. To też był człowiek, który wtedy przyjechał do Warszawy właśnie z Czechosłowacji. Natomiast przyszło kilka również właśnie piosenek. Wśród nich Kwiat paproci. I Kwiat paproci oczywiście od razu z tych lokali się wylał na ulicę i został podchwycony przez orkiestry podwórkowe. I po wojnie właśnie z polskim tekstem zarejestrowany przez Tadeusza Millera, śpiewaka konkurującego z Mieczysławem Fogiem, tragicznie zmarłego w roku 1947 w wypadku motocyklowym. To był taki głos, jego kariera nie zdążyła się rozpędzić po wojnie. Taki śpiewak, ale oczywiście Fog, którego przed chwilą słyszeliśmy. I masa innych wersji. Niesłychanie popularny numer. Wykonywaliśmy go wczoraj podczas wianków w Warszawie z warszawskim kombo tanecznym również. Właśnie z okazji wianków, z okazji sobótki. I teraz chciałbym jeszcze zrobić sobie przyjemność, ale Państwu oczywiście również, i zaprezentować wersję, która już kilka razy na naszej antenie była obecna, ale myślę, że nigdy dość. To jest Orkiestra Uliczna z Chmielnej w tym kultowym również nagraniu. Dlaczego oni mieli to w repertuarze? No właśnie dlatego, że to był taki tuż po wojnie, w drugiej połowie lat 40. i dalej bardzo popularny numer. Zatem teraz Orkiestra Uliczna Chmielnej to jest nagranie z początku lat 70. Tak daleko szukasz go, to noc i dni do dnia. A szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat poprosi, bo moje serce, po szczęście swe. Szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat obroci, bo moje serce po szczęście swe. Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Proszę Państwa, zaglądam na stronę, bardzo ciekawą stronę, którą bardzo Państwu polecam. Stronę muzykatradycyjna.pl i tutaj cała zakładka poświęcona Sobótce. I może dosłownie kilka momentów, że tak powiem, z tej strony, ponieważ to jest bardzo interesujące. Dawniej wierzono, że czas letniego przesilenia to okres działania negatywnych, nieczystych sił, zmaganie się dobrego ze złym. Dlatego podejmowano różnego rodzaju praktyki, by siłom tym zapobiec. Tradycja sobótek sięga początków polskiej państwowości i gdzieniegdzie jest żywa do dziś, choć nie ulega wątpliwości, podlega licznym przemianom. Proszę Państwa, i tutaj ode mnie, rzeczywiście to jest fenomen, chociażby w Warszawie, to jest naprawdę fenomen, ponieważ ilość ludzi gromadzących się na Podzamczu wczoraj to przerasta najśmielsze wyobrażenia. Naprawdę. I oczywiście koncert z gwiazd jest na pewno tutaj argumentem nie do zbicia, ale myślę, że nie tylko o ten koncert chodzi. Zazwyczaj jest piękna pogoda, noc jest bardzo krótka, miasto dosłownie kipiało wczoraj. Te spacery, wielogodzinne spacery po mieście w nocy, aż do świtu, to jest naprawdę wyjątkowa sprawa. Skąd wzięła się nazwa Kupała? Bo mamy jeszcze Noc Świętojańska czy Wigilia Świętego Jana, oprócz tej Świętojanki, Sobótki i tak dalej. Hipotez jest kilka. Do najważniejszych tropów etymologicznych należy wywodzenie nazwy Kupała od wyrazu kupacja, który w językach wschodniosłowiańskich oznaczał kąpać się, co miało być nawiązaniem do rytualnych kąpieli. Inna z hipotez dowodziła, że nazwa pochodzi od skoków skierowanych w stronę ogniska. Kupału. Uważano też, że Kupała to imię słowiańskiego bóstwa bogini ziół, która leżała na kupach. A teraz Sobótka. Sobótka ma szeroki zakres znaczeniowy. Podobnie jak Palinocka może odnosić się zarówno do nocy z 23 na 24 czerwca, jak również do ogniska zapalonego w czasie tej nocy. W tradycji prawosławnej jest to dzień 7 lipca, a nie 24 czerwca. Może także oznaczać zabawy w okresie od Zielonych Świątek do Dnia Świętego Jana, czyli właśnie jesteśmy w tym okresie. Proszę Państwa, dzięki uprzejmości Tomka, dyrektora, tak go nazywamy, portalu staremelodie.pl, mam naprawdę wyjątkowe nagranie teraz. Myślę, że nie było go na antenie Polskiego Radia od, kto wie, Nagranie pochodzi z roku 1950. Zaśpiewa śpiewaczka operetkowa i operowa Zofia Czarkowska. Sobótka. Utwór ze słowami Marii Konopnickiej. Muzyka. Słynny kompozytor i pedagog Zygmunt Noskowski. Pochodzi ze śpiewnika dla dzieci pod tytułem Lato. Nagranie z roku 1950. Posłuchajmy, pozostańmy jeszcze chwilę w temacie wianków i letniego przesilenia. Święto jajski wieczór ucieka dla dziadcy. Zapalili już ogniska te przyserczy tracy. Zapalili już ogniska te przyserczy tracy. Сыпь искры щеро злоте по той мудрой пали, сыпь искры щеро злоте по той мудрой пали. А ten старый птицак поправя огниска, фальшил-фальшил ты самутко во Варшава близко, фальшил-фальшил ты самутко. Od Warszawy do samego Gdańska, widać ciebie od Warszawy do samego Gdańska. A kto ciebie śliczno tęczął siedmiobarwny pasie? Wymalował na tej chmurze, jakby na atlasie. Słoneczko mnie malowało po deszczu, po burzy, pożyczyło sobie barwy od tej pełnej róży. Tak, Sobótka. Proszę Państwa, śpiewała Zofia Czarkowska. Nagranie z roku 1950. Wydane na płytach Muza. Przy fortepianie profesor Jerzy Lefeld. Jeszcze sekundę o Sobótce, bo mam teraz taki muzyczny grepsik. W kontekście estetyki naszej audycji będzie to grepsik, ale nie mogłem sobie tego dzisiaj darować. Oczywiście jest cała masa pieśni na świętego Jana. To jest bardzo dobry temat, żeby przygotować taką audycję z pieśniami na świętego Jana, świętojańskimi. Najlepiej by było zrobić to w studio na żywo. Muszę sobie to zapisać w kajeciku i zrobić to w przyszłym roku. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze sekundę o symbolice, bo to jest szeroki i ciekawy temat. Chodzi o ogień podczas tej nocy. Palimy ogniska, puszczamy wianki, często ze świeczkami lub takie płonące wianki na rzece na przykład lub nad wodą palimy ogniska. Wybór miejsca na rozpalenie ogniska był niezwykle istotny. Najczęściej były to przestrzenie mediacyjne, czyli wzgórza, rozstaje dróg, skraj lasu, szczyt wzgórza. Gdy nie było wzniesienia, skąd dobrze byłoby widać płonące ognisko, rozpalano beczkę ze smołą i umieszczano ją na wysokim palu. Tak robiono między innymi na Kaszubach. Kiedy beczka spada, dziewczęta i chłopcy tańczą wokół niej, przeskakują ją, śmiejąc się i krzycząc. Im większa bowiem wrzawa, tym większy urodzaj. Drugi żywioł to woda. Podczas sobótek odbywano rytualne kąpiele. Dawniej przed kąpielą na wody rzucano kwiaty, by zyskać sobie życzliwość wody. Woda potrzebna jest do wzrostu roślin i zbóż, ale może też stanowić zagrożenie. Magicznym równoważnikiem jest tu zatem ogień. Wiła wianki i rzucała je do wody. Ten fragment popularnej pieśni zna oczywiście każdy. O co jednak chodzi z tymi wiankami? Wianek w kulturze ludowej jest symbolem dziewictwa. Symbol ten pojawia się w wielu pieśniach. Podczas obrzędu sobótkowego był niezwykle ważnym rekwizytem, dzięki któremu można było wywróżyć swoje dalsze losy dotyczące wyjścia za mąż. Wianek płynący szybko i daleko symbolizował szybkie i łatwe wejście w małżeństwo. Gdy wianek utonął lub nie oddalił się od brzegu, oznaczało to, że będzie trzeba jeszcze trochę poczekać na męża. Obrzędy sobótkowe często rekonstruują dziś zespoły pieśni i tańca. I oczywiście tutaj na starych, na muzycetradycyjnej.pl ciekawa taka kwerenda na temat tego, kto się tym zajmuje. I teraz, proszę Państwa, grepsik muzyczny. Ale zanim ten grepsik, chciałbym powiedzieć, że jest dzisiaj rozdawnictwo proponowane z mojej strony. Otóż w tej i w następnej godzinie mam dla Państwa zaproszenie. Zatem proszę o mail, ale po kolei. Jak to zrobić? Tak rzadko to robię, żeby teraz niczego nie pomylić. Mam dla Państwa podwójne zaproszenie do Teatru Ateneum dzisiaj. Dwa podwójne zaproszenia. Do Teatru Ateneum na mój recital dzisiejszy o godzinie 17. O godzinie 17, jeżeli ktoś napisze mail i umieści w treści słowo konkurs na adres, uwaga, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To jest mój wydawca. Szanowny mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę napisać mail ze słowem konkurs i wtedy można chapsnąć podwójne zaproszenie na dzisiejszy mój recital w Teatrze Ateneum w Warszawie przy ulicy Jaracza o godzinie 17. Pierwsze dwie osoby dostaną podwójne zaproszenie. Czyli zatem w tej godzinie zapraszam 4 osoby na widownię. Zaproszenia będą do odebrania w kasie. Oczywiście na nazwisko. Na nazwisko, które będzie podane w mailu. A teraz, proszę Państwa, nie mogłem sobie tego darować i posłuchajmy jeszcze jednego numeru poświęconego sobótce. To będą trubadurzy, ale bardzo lubię ten numer, ponieważ tutaj trubadurzy naprawdę w wielkiej formie, oczywiście inne czasy zupełnie niż to, czego słuchaliśmy do tej pory w audycji. Natomiast oni naprawdę świetnie, bardzo stylowo grali ten big beat, szalony. Brzmienie też fenomenalne. Ej, Sobótka, Sobótka. Trubadurzy, początek lat 60. Cześć. Przy sporem lasem, drogą i bezdrożem. Jedną nogą jeszcze tutaj, drugą już za morzem. Pochylają się to pole zapatrzone w wodę. Czyje dziś życzenia spełni, co budkowy płomień. Hej, hej, sobudka. Dzień jest długi, noc krótka. Czas ucieka jak rzeka, jak wiatr. Powtarza twe imię. Może Wisła, a może ja sam. Zapalone wianki płyną Wisłą aż do Gdańska. Przyszłość wczorajszej splata, wróżba świętojańska. Potykają się zdarzenia, odrzew cofły. Jeszcze nie wiem, czy mnie trochę lubisz. Hej, hej, sobudka. Dzień jest długi, noc krótka. Czas ucieka jak rzeka, jak ja. Może Wisła, a może ja sam. Rzeka niesie twe odbicie w inne obce strony. A ja stoję, a ja patrzę, bliski, nieznajomy. I wciąż pytam, choć ku temu ani czas, ni miejsce. Oddasz swoje zabudkowe serce. Hej, hej, sobudka. Dzień jest długi, noc krótka. Czas ucieka jak rzeka, jak ja. Janek dalej gdzieś płynie. Ktoś powtarza twe imię. Wisła, a może ja sam. Działacie państwo w tempie błyskawicy i mamy już gości na godzinę 17. Zapraszam wszystkich słuchaczy, znaczy wszystkich, oczywiście, że wszystkich zapraszam. Nie wszyscy się zmieszczą, ale wyjątkowy właśnie czerwcowy czas i recital mój w Teatrze Ateneum. Specjalne to miejsce dla mnie. O godzinie 17 i o 19. Na 17 już mamy rozlosowane czy wygrane zaproszenia. Jest to pani Anna i pani Izabela. Pani Anno i pani Izabello. Zapraszamy z osobą towarzyszącą na godzinie 17. Proszę państwa, są ostatnie bilety, więc też polecam bardzo. Będę miał też trochę płyt. Spotkajmy się. Bardzo lubię spotykać się z państwem, ze słuchaczami z naszej audycji. Bardzo miłe rozmowy są zawsze. Mam nadzieję, że spotkamy się dzisiaj o 17 i o 19. Na 17 mamy już panią Annę i panią Izabellę i do odbioru będą zaproszenia w kasie. Proszę powiedzieć, pani Anna, Polskie Radio, pani Izabella, Polskie Radio. Dodamy tam jeszcze nazwisko, ale to już nie na antenie. Wszystko wiemy z maila. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, płynnie, ale naprawdę płynnie przechodzimy w następny wątek naszej audycji. Pomyślałem sobie tak, czerwiec, sobótka, wianki. Ach, jeszcze o tych wiankach chciałem powiedzieć, że rzeczywiście ten wątek ognia w Warszawie, która rzeczywiście przykłada dużą wagę do wianków i warszawiacy naprawdę stają na wysokości zadania. Jest to bardzo specyficzna noc. Wszyscy są na ulicy, na zewnątrz. Koncert, wydarzenia, dancingi i tak dalej. Wczoraj jeszcze przecież imieniny Jana Kochanowskiego w Ogrodzie Krasińskich. Też przez cały dzień i później potańcówka. Przeróżne rzeczy się działy, ale ten wątek ognia mógłby być bardziej może naciśnięty, tak sobie wyobrażam. Te wybrzeża nasze wiślane, które na przykład usłane by były takimi ogniskami. To by było coś naprawdę magicznego w taką noc. Wszystko przed nami. Płynnie przechodzimy dalej. Więc bezsenna noc. Bezsenna noc świętojańska. Szukamy kwiatu paproci. Nie śpimy. I co robimy? No, różne rzeczy. Jedni są szczęśliwi, drudzy są nieszczęśliwi. Jedni są wśród ludzi, drudzy są samotni. No i oczywiście przyszła mi do głowy od razu ta piosenka. Jedna z moich ukochanych, absolutnie jedna z najpiękniejszych piosenek z polskim tekstem Mariana Hemara. I tutaj taka będzie rodzinka w cudzysłowie przy stole. Mira Zimińska, Marian Hemar, jej wielki przyjaciel, piszący dla niej piosenki, i Tadeusz Sygietyński, mąż Miry Zimińskiej, założyciel, szef muzyczny zespołu pieśni i tańca Mazowsze. I tak będziemy kontynuować naszą audycję. Przypomnijmy sobie wydarzenia ostatniej nocy i posłuchajmy tej pięknej piosenki w wykonaniu Miry Zimińskiej. To jest nagranie tuż powojenne z akompaniamentem zespołu, to ciekawe, zespołu Jerzego Wasowskiego. A kto nie wie, kto to Jerzy Wasowski? No oczywiście połowa duetu kabaretu starszych panów, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. Zatem Wasowski był świetnym pianistą, jeszcze lepszym kompozytorem. Miał dobry zespół. Posłuchajmy, jak oni grają i posłuchajmy, jak śpiewa Mira Zimińska tekst Mariana Hemara. Noc bezsenna, długa, długa, długa, długa. Nieruchomo patrzy we mnie, czeka za oknem, stoi w żałobie. Zegar mnie do snu tik-tak, tik-tak, tak namawia potajemnie. Wiem, że nie zasnę, co na to zrobię, że myślę tylko o tym, co nie wróci mi, o wszystkim, co najgorzej serce smuci mi. Która godzina? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Nadaremnie, nadaremnie. Wiem, że nie zasnę. Myślę o tobie. Myślę o jakichś dawno zwiędłych kwiatach mych, o innych nocach, o minionych latach mych, o chwilach, które w szczęściu nie liczyły się, o słowach, co w melodię przemieniły się. A noc bezsenna, długa, długa, długa, długa. W dłoniach ma różaniec żalu, czeka za oknem, stoi w żałobie. Zegar mi szepce tik-tak, tik-tak. melodijkę werunalu. A ja nie zasnę, myślę o tobie. U innej nocy dawno uleciała mi. Pamiętam, że ze szczęścia spać nie dała mi. Która godzina? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A ja myślę półprzytomnie, czy ty tej nocy też myślisz o mnie? A noc bezsenna, długa, Marian Hemar, twórca piosenki poetyckiej, polskiej piosenki poetyckiej, twórca polskiej piosenki aktorskiej, chociaż wcale nie wiedział, że tworzy te gatunki, bo jeszcze wtedy takich terminów nie było. Wielki, wielki mistrz, absolutny czarnoksiężnik słowa. Urodzony w roku 1901 we Lwowie, zmarł w 1972 roku w Anglii, w Dorking pod Londynem. Proszę Państwa, Marian Hemar podczas wojny przebywał na Bliskim Wschodzie, a potem w Anglii. Prowadził kabaret i teatr literacko-satyryczny. I był bardzo często przy mikrofonie, bo współpracował ściśle z Radiem Wolna Europa, z sekcją polską. Zrobił dla Radia Wolna Europa masę nagrań, chociaż był w ciekawym, dosyć dynamicznym sporze z Janem Nowakiem Jeziorańskim. To są bardzo ciekawe rzeczy. Nie jestem w stanie teraz Państwu tego wszystkiego opowiedzieć, bo mamy za mało czasu. Niemniej Marian Hemar był również wspaniałym radiowcem. Współpracował również z kilkudziesięcioma czasopismami polskimi na emigracji, nie tylko angielskimi. Pisał wiersze, felietony, tłumaczenia, głównie z literatury niemieckiej i literatury francuskiej, ale tłumaczył też z łaciny. No i oczywiście Marian Hemar był od pierwszych lat powojennych w Polsce na cenzurowanym, na tak zwanym indeksie. Po prostu nie było Mariana Hemara, miało go nie być, miał być wymazany, ale został w sercach wszystkich tych, którzy pamiętali jego wspaniałe pisanie przedwojenne. No i oczywiście Hemara dzisiaj wspominamy za sprawą jego wspaniałych piosenek. Już kilkakrotnie Państwu prezentowałem tę wspaniałą płytę wydaną w Londynie w wydawnictwie emigracyjnym, w której Marian Hemar sam osobiście prezentuje swoje piosenki, znaczy zapowiada piosenki kolejnych artystów ze swojej, w cudzysłowie, stajni. Natomiast posłuchajmy Mariana Hemara w takim krótkim fragmenciku. Nasz program dzisiejszy ma być romantyczny i pogodny. Mnie to bardzo odpowiada. Proszę szanownych Państwa, ja z natury, jeśli już sam o sobie mówić mam, jestem pogodny raczej niż ponury i znacznie chętniej śmieję się niż łkam. I wolę z flegmą angielskiego lorda, bo tak nas przecie nazywacie, nie? W ciemnościach nocy wolać sursum corda i wolać jeszcze nie jest całkiem źle. Dopóki można stać przy mikrofonie i myśleć sobie, że gdzieś ten czy ów w tej samej chwili, choć w dalekiej stronie, słucha tych naszych żartobliwych słów i z nami wraz uśmiechnie się lub wzruszy, dopóty nutką optymizmu tchnie to, co piosenką śpiewa w głębi duszy, że jednak nie jest tak zupełnie źle. Bo w życiu wszystko tak się z sobą splata, i czarna nitka, i różowa nić, obecne chwile i minione lata, i to, co było z tym, co może być. I czasem światło tak się miesza z cieniem, że człowiek nie wie sam za srebrną mglą, co jest nadzieją, a co jest wspomnieniem, co jest uśmiechem, a co żalu łzą. Już się przesuwa w dal, już jest za nami jeden nielatwy, nieprzyjazny rok. Jak go przebrnęliśmy, nie wiemy sami, lecz już go nie ma, już się zapadł w mrok. Już nowy rok nadzieją serca mami i nagle serce znowu wierzyć chce, że póki wciąż coś jeszcze jest przed nami, dopóty nie jest tak zupełnie źle. Marian Hemar we własnej osobie. Mam dla Państwa teraz piosenkę z czasów przedwojennych, rok 1931. Marian Hemar w absolutnie szczytowej formie zaśpiewa Tadeusz Faliszewski, utwór pod tytułem Kochaj, wydany przez Syrenę Rekord. I później jeszcze króciusieńkie słowo Mariana Hemara, bardzo ciekawe, bardzo dowcipne, wieloznaczne. I słyszymy się w kolejnej godzinie naszej audycji. Przerwa na newsy, pogodę, etc., etc. I będzie konkursik w drugiej godzinie. Proszę zostać z nami. Śpiewa Tadeusz Faliszewski. Okrutnych rad zawiłych słów, gdy miłość serca chcesz podegnać precz. Na próżno chcesz tajemną grą uporać się z miłością swą. Zostaje jeszcze jedna śliczna rzecz, po prostu kochaj to wszystko, bądź zakochany. Oczy patrz blisko, kochaj się wszystko jedno w tym. Tęsknij jak umiesz, jak najgoręcej. Nic tem nie wskórasz więcej, nie szkodzi, nie o to chodzi. Kochaj, to cała jest tajemnicą. Nocą po mieście iść do księżyca, roniąc łzy. Serce kwitnąca różą, w głowie wiosenna burza. Pomyśl, świat, miłość i ty. Raz gdybyś to zrozumieć mógł, że serce twe to nie twój bród, że jakieś racje w tym cierpieniu są. Na szczęście zawsze przyjdzie czas, lecz młody jesteś tylko raz. I cóż uczynić chcesz z młodością swą? Po prostu kochaj to wszystko, bądź zakochany. Oczy patrz blisko, kochaj się wszystko jedno w kim. Tęsknij jak umiesz, jak najgoręcej. Nic tem nie wskórasz więcej, nie szkodzi, nie o to chodzi. Kochaj, bo sama jest tajemnicą. Nocą po mieście iść do księżyca, roniąc łzy. Serce kwitnąca różą,